musax ba taxaw jonne ba taxaw jonne ngol ta jeflenti ni ngi defante ci musaxat moy ta ta jeflenti nga top koku jall di soxta na melni ko te am te meñal na so li ko ay ndax xam nga ne da dalé ci fam koy jëlu dëndati ba tara muy jëb xam nga du da nga jëb ndi sax ba tara muy sotam mu meñ ni do jëgë ñu ci lu ak mo fa la tejé ci and ko farale ay xëjëru wala ay garab ñam la bu xiyo xam ni di jotta meñ xam fa ci ñu juroomi at manam garay ñu nangu ko ko tax ko ko tam di ko ci meñ na day do ñu tollu ci meñ ni do ñu tollu ci meñ waye bu fekké ni garab yoy dañu ndaye ndaye da nga xam dañ ci tek bu ñu ñu ñaar yaat ñu do tambalé meñ ko ko ñu koy ay ko ko ni daal da nga meñ lu ñu ci ñaar yaat ñu koy xofa di ndur ko ñu sama nopi ñoro di aw xal ci ni di wax di tak fekke ni du meuna meñ ci tass rek taw mo ñaare do tambalé meñ rek nga wax ak ñoom juroom ak nga wax li yeest juroom bal ko ko jël ko dagal ma fa do wax na bi an kanat tablihu hadd al ithmar wala al ithmar ba'd sanatayn mathalan koku na fayn hasira khalihi khadra bulughiha al ithama fasikha wala huwa nafaqatuhu wa ajratu mithlihi wa idha hasira khalihi ba'd al ithama fala tufsahu fi baqiyati al muddati وله فيها مساقات مثله واو واي واخدي دا مانام بوني او شجر ولا اي غرب لام لا بوخ يو خامني جوتو بوتا ماي ني جوبو سي ني سوخاتانتو خام في سينينا ديرني اب دا جي لول لي وهي تمام در وهي تمام غرب يوي تاغلو سي دانا ني جوتا ماي اسماء في بير دينياتي wa hiya tajluf asma'aha moy notlu badiyene wax bi doora daan waye man la wax rek garam bi daal dama yagaat mo do tambale man bu lol xasi am rek mom nga jogo won nako lay meliko diko topoto di karam ni tambale man so wala ni jogo ni ci na tambale fo ba ci nangamat mo xam na epp lu dina ñu wax ba yees nako diko tax ba wax ci xat fi rek ma fasidu tu musaqatu do ak yaq bila xamal ci dugul liggey dama sa wax ak ñu gis na ni ñu waxante ya musaqatu bi ayna ben am na tap ñu waxam te nak ta ba am na ñu ci am tan ci ko na na su fekke ni dara wu ñu ko dal dundul ku na dem wax na ko ci tam lo bitu liggey te ñu nga waxante bokku ci ñu waxam na dañu aw fi asnaahi wala ci biir liggey ndo aw baax na sama tan ba ci gannaaw ak sax min ak sara ci lepp non ak ci mo jabat ndem da war ci bu rek ni ci tay moroma ana bu ko ni sax tablu won na lu bu ba de ni dugul ay at ci jot na wo ci non ak waye ku xol la war ci mbir ma ana ni ngi defante yoon ne na du yoon baax waye ku set la ci war na ci rek ni ci hokko ni ni ni ni ni mo ci war ba tay dañ koy firi wala ko wala lol tan lay xam tan la ci jott ni ni war ak kan la ci musaqat ni ni war ndax dañ yar ni ni ni ko defan ko baxut lay mo ni ni ni ni ko fay ci jott ni ni ni ni war fay morom am bu jeng ni ni non saqat ni ni nak moy ba tay ci tol ba lañ koy fey waye dañuy xet la nga xamne mo yalla ci ñu jëfëlante ku demene mom ñu ëpp jëfëlante ku demene mom fofu rek lañuy xet ta bañu xet xaj bu waxante won ñom ñaar kéro bañuy waxante ibrahim ibrahim da xadu nekk ni ci gannaaw la geer ibrahim muslim ay kën sun xaraja ndem gën ni ñom ñaar an hawalis dëgg dëgg mu saxat ta ani hibaade nek afek yo da dolli ko da sar dolli ko xayna ko ko xara do wala man fami wa inna bu fekke jëm ni deug deug musaqatu fa musaqatu misli kon soxatan tek ken mo ci war wa na tan ko li xamna sam xal dafa laaj te xini ko war na wax ni bu fekke ni dal legi mo defan to musaqatu ba baxut te do xete sax bu far jëm deug deug musaqatu deug deug ci ijara ba ci jaay salaamu alaykum ñu ñëw kenn ci ñu ñaan fatani bu defante ni ci tool bi tam dama dal nangam ko def moy xaliss da nangam ko nafa gis mo xam dama tay do ko sart mo xam ki jëlé ci mo ko sart da tam day na mëna jëm ni musaqatu jëm ci ijara do wuti yon ba jëm ci jaw do wuti yon wa fara do xna fa in kana akhidul hayn aw in harbi al hamila faqad kharaja ila ijaratin fasidatin ij'al amruhuma ila isti'jar rabbil hayt الحامل بما أعطاه من هين أو حرب وبجزء ثمرة المجهول يعني بفاك يعني كي لجي كي طولبي ما وحنا من دفل انت ني كي طولبي تنجل نوبل يو برام طولبي باروس با مرسنجيس با خالص وانا نكون ني برام طولبي دكو لجي نو طولبي نتنا ونبتي تدكو فاي باروس با خالص با مرسنجيس اكو خاتي مانا نبو خمي انتنا نتنا نتنا xam ko lay del na ci ijara fasida ñu wax lay di moy bu fekke ne ki liggey ci tol bi ma wax borom tol ne ko faaw da nga yokal virus ba xaliss ba marchandise ñu ngi ko borom tol bi da ko liggey lo tol bi ñu ijara bu nopp dikko ñu ko da ko faaw virus ba xaliss ba marchandise ak ko xaj menen bo xamne bu ëpp na la ñu ko ijara fasida lay doon وإن كان آخذها رب الحائط فقد خرج إلى بيت جزء الثمرة قبل زهوه بنعيم أو الحرب وحمل هامل يعني هذا كان برام طول بطبعة موخ كي مجينك لما دولي نجوروس با خالص نعم كون لك دايماني mom ko mara jox ci mom ni bismay mu ñoré loolu la koy jaay ba nga tan legi ne ko mom koy fayé moy barujé ba xaliss ba marchandise ak la jëg du ci liggéey du woo wa fofu ne ni ci ay mom ni ila bay juste samara ci xadna jëhuhu manam xam nga wajib ñu tambalé suxat mom da fekk do lu ñu waxon du mara jëg ñu mëna ko jaay da fekk mom bu ba da nga mu téyé bu mëna ko jaay lu ñu waxon kon day mel na léegi ni borom tool mi ngi jaay meñu xaat te fekk ni meñu na wiccagut muy xong sax dafa du dong sax bu xong kon yooyu dama ne kon jëm nañ ci xaqiqatul musaqaati dugg ci ijaara fasida wala bayhun fasid loo ca teg na illa fa musaqaat nafli mooy bu fekkee na nga waxante yi dëppewu te yoon waaye boo ko seetloolu taxul mu jëm ci dëgg-dëgg musaqaatu kon bu kon dañu wax ni kon la waxante won ñoom ñaar ci ki la gëj am ko def ko wacc ci ko wacc tay seet li mu jaadu ci ko demé ni mom liggéeyul dem non ba ci yalla rek ñu jox ko lool te bay la waxante won ni musaqat misli ay ay gis am na fi musaqat li nafdu fi nafdi hadha al hayt da xamna fa in ujihat al thamaratu fala shay'a lahu ala rabb al hayt bi khilaf ujrat al nafdi fa fi dhimmati wala ujihat wala ujihat ma daldi misal nak ci wara joxe musaqatul misli ni ka musaqatih ni ci ak suxantem ma ha samal and ak nañat at xana mo xamni mat na lek ag na ci dawet ni lek ko nga dañ non bu tol bi tambalo ñor doon dañ nañ wax kenn ne ko kay la gëj ci nana ko tam ci nañ na ngam ko lool do sa xat na fofu man na ma ñaar tol ni la gëna ko ñaar ko lepp ben ben nga ñor na dañ ko jëfëni ko ben nga ñor ba ben tol bi sax waye nañ ne dafa tambalé ñor dañ ko jëfëni ko mo defu non ba tax mu nekk bu saqatihi li haitain ma hasanun athama ay balagha al ithmar fi ahadihima wa lam yablagh fi al akhar aw li haitin wahidin fihi thamarun matan wa thamarun ghayru matan wa la fitani tabahun al awwal aw ma habayhi wala ang jay fekkon legi dama ko won da nga wona nem ko tol bi ni soxatante karam yo ba ni waye da ci lekk la la jay ni ben contrat nga xamni mo ngaw lu ñu and xam nga ñu dañu dañu dañ ko dole musaqatu bay wa su ba dal lol tay musaqat nisbu ma ci wax xono ni jëm haqiqatu musaqatu wa yafahu musaqat nisbu ma ci wax kon ay starato wala mu sart xamal rabbi ni mu ligey borom ba manam dafa ko ni mu waxante ci musaqatu ba ci ci ligi da wax borom ni ko faaw ko da nga ci nek ma and ci yow da ci jëne sa wax wa faaw dañ ko bokk ligi dañ ko ayo ni lu sunu te mo yoon wa mo dañu jëddu tol bi ci wax ni mo ci ligi dañ ko fay ci ni way nañ legi mu sart ni borom tan faaw ko bokk ni ligi wa ala ñu ko dañu dëgg wax gën ni dëgg dëgg musaqatu ay ko bokk ni ci wax da ñu xamni dañ koy dañu ci musaqatu nafli dañu sét dañu xanté ni na aw daabati wala daaba aw xolaam wala asngor wax na tan mom saxiram wax na tan tay bi saxiram aji tuti la tay bi ndaw ñu waxon ni bu fekké ni tol bi reew ni kon mo ni nga xamni moy liggéey tol bi mo wax borom tay ni ko faaw nga wutul ba asngor ba faaw wutul ma daaba ba faaw wutul ma asngor daaba ñu mu tay bi reew di ay waye ni nga xamni nga saxiram nga wax tol bi dafa lañ borom bu ndaw koko bu fekke ni legi ak ñu ngi sart na lolu rek bokku na ci masala yi xamna lañu dello ci musaqatu nafli te dañu japp li nga xanté ni nga aw hamluhu wala aksuhu li man ci ligi ba ci kërëm su fekke ni borom tool bi da wax ki ligi tool bi ne buñ ci agge nak bëggo ni nit ni ya ma soxal ñu sart ni ya ma soxal sama walu ba sama kër waaw kon legi xam nga mo ngi bëgg boole yaar sa bu bëgg dugal ak musaqatu bi lañ koy ay ay mo tam dañu dello ci musaqatu nafli aw yak fi wala mu koy fegal mu unata akhara ciona benen tokal ana do ci do mom ci musaqatu lu tokal bi diko nenu am ci nenu na nangam way da nga jaar sartali ne ko tol bu sus ci mom mu benen tokal bu ko def dang ko ci lafale te mom dama la ci jox dara nda bi ne legi jaar dama joxe mangam waye do dang ko nonu ko wali diko legi wali te mo do ci dara mo do an yahmala fi bila jist min tamati ko ko deug na gën ni haqiqatu musaqati waye do mum dalé ci musaqatu nafli dañu japp ñu xanté won na ay xalaf wala yoti al jisu khadu bi sini na ci ayat la waxon ci dana mel na nga ñu tax ngeen jullu ayat ayat na ñu tax ak bëne moy nañu ko dara ni moy nañu ko tolli bu ñor am ci nañu nangam dara ñu xamni kon ak ñu lam ci am ak ñu am ci ñu da wara yam man ak bëne ciir la yam ba ak bëne ci ci la yam ba ak kaar way bu ñe ak ñu da ci am ciir ak ñu mom ci gën wal ak ñu mom ci kaar mu wuté rek loolu yo xamni ay ak ko ñu dañ ko defé xat ñu tart ko ñu ñu dalé ci musaqat nafli te dañu japp ñu waxante ñu na aw hawa'it wala ay tol ko tokor no nang nañ ay tokor tokor ñu waxande ko global na nañ ko leen bune nga waral ko ci nangam ci xaj waye dañu wona batay xajo da wara yam yeen wepp ñu global tol yepp sax waxande ko dañu ko ñu koy jox ci tol we ak dool de da wara yam na ben bu ne ni ci ba ben bu ne ci ba ben mu ka waye bu fekke ñett tol la ñu waxal do lañ ci ben contrat ba nopi jibo ne tol be mom bu ko nenn ko ñu ko nenn ma genn wal do dana am ka do dana ko nas moy su do ba ko ko ci xamni sarti ñu xatti do na dalo ci musaqatu nafli wa hawaita ka ikhtilafi ma ni ki seen yete ñom ñat wala mi fi jihatu ken no fu ci lu jaatu dañ tol ñu ñu wax ñu ñu jibo non man naam do mo fa ag ci yoy yoy ci ci ci ligé tam xal bu bëgg wax ni ñu ko diggal do mëna ci dugg do bëgg wax du bari lool lool su boba nak ñu ko neex ci dugadu ana ko waat la wax ya di sax morom su bokk ya waat ak ñu bokk ragal waat ñu am ay ñu dello ci musaqatu nafli ko dañ ta japp waxi kenn wa sala bu waxna ka ikhtilafi rabbil ha'it wal hamil ba'd al hamal fi qadri al jus' al mashrut lil hamil min al thamarati wa la yushbiha bi an adaha rabb al ha'it jus'an aqall min al mu'tad jiddan aw adaha al hamil jus'an akthara min al mu'tad jiddan fa yuraddan ila musaqati mithl in halafa aw nakala wa in saqaytahu dum sukhatan tagal mum aw akrawtahu wala ngamuy ko fa alfawtahu tagal fak ko sariqan mi aji sacc lan tan fasikh kon defin ko ah ñu taxaw fadd na watandiko rek mu ñu ci mom ñu rek da nga jibo di ci ñu neñu ko sa tol diko defar ñu ci agé mo am ci neñu na nangam defete nga xamatu way ab satch la nga xamatu way ni ab satch la bo nga xam satch la ko na wara gal mu satch tol bi ah dina lolu da tax ñu ñu waxante dem ñu xam nga xam nga xam dal da nga xam nga xam dal mo tege bu baax fexel bu mu satch na ñu ne lan ci na wax way ñu tax lolu dem wala nga nuyu ko kër gi baagal door xam ne moom nekk am jublan kër la ak nuyal kër la boo ko nuyee kër day wetti bunt yi ndànk ak fenêtre yaa boo yooyee di ko jaay kenn di ko yëg waaye da ngay bu ñu ko nuyee kër jëwoo balaa di ñu ko yëg du tax luyaas ba dañu ñu wax ne la dama xas nga ko xam dee ko nee na ko bu baax fexe boobu mu def loolu bu ko defee nga yëg ko rek lan ci am ci doole saari xam mooy wax chaa minhu صدقة الثمرة أو الأبواب وانهيها كوك لم تنفسخ مساقاته ولا كراؤه ويتحفظ منه رب الحائط أو الدار وأما إن أكرته للخدمة فوجدته سارقا فلك الفسق لهذا إن كان التحفظ منه كبينه لك أجزايا ولم يعلم تيبت بفلسه سشيرا neena boo jaayee ku ñu sichir marchandise te fayagu la waaye danga koy jaayeew boobu xamoon danga koy sichir ndax bor yu bari waaye danga koy jaayeew boobu xamoon danga koy sichir du tax nga ne kon li nga fayu moon naa nangu saa yëf déedéet yow yaa sàggan yaa war nga laaj ba xam ki may jaayanteel ndax manes naa jaayanteel moom nit ndax bu nit ci bor ba bor yëpp ko doole moo tax mu ne ولم يعلم البائع بثلاثه كوك فليس له فسخ البيع لتفريده في حدم سؤال عن حاله قبل البيع له وساقط النخل اجرتي تعمر ما كليف لك تشق كالثمره من غير ما يتم انا بونيكو لغيل سي تول وي تبن تي اغي لا ام تي لا نانغام سي نينن ما مونيكو نينن ني دولاني ريك دون خامل ني narat ci suuf ak cëgglaat yëpp dañ ko ci boole yooye war na ca am moom it ñu war amee ci ni nga ma moo tax bu ne kastamarati fa dublu kastamarati fil xasmi bayna rabbil xaayiti wal aami wal xawlu wax ja li mu daxi sixati ñel na aju woote bu wér ga nee na bu mu jëflantee ci musaaqaatu gannaaw ba kenn ki ne ni nu ko defee xëttna sàrt du woon ni ko lislaam waxee kenn ko ne ah kay nu ko defee noonu la noonu la ko lislaam bëggee kon dañuy jàpp ko wax ne ni ko defee noonu la ndax dañu ay julli ni rek dañuy jàpp ne na nga war a jëflin daa war a wér moo tax mu ne xaal allaxamu alqawlu xawlu muddaxi lxalaali sawaawun kaan ixtilaafuhuma qabla alxamali aw baadahu ويحلف عليها قبل الحمل وفصل في توجيه اليمين في اختلافهما قبله لا بعده الخطاب نينا قال الخطاب فتأمله مع قول الشامل وصدق مدحي الصحة بعد الحمل وإلا تحالفا وفسقت ومحل كون القول قول مدحي الصحة ومحل كون القول قول مدحي الصحة ما لم يغلب فسادها بدليل ترجيح كون القول قول مدحي الصحة بالعرف فإن هكس العرف حلق به ترجيح كون القول قول مدحي الفساد حلق به ترجيح كون القول قول مدحي الفساد لشهادة الخرف له كما في البيان وإن قصر لم قطن لنا هامل أجلقي حما ويس لنا خمي شريط سرطة فنكو حد كون سبي في جوال لما بنسبة يتكلم طولنا لأنك يوحن نكو يأي لقي طولوي غروية بيمي تبون تأغي أم نانم تلاتي نوري فكي دا قطن لكي لنورة دفدفكو kon nañ koy wax ne ko léegi buñ ci àggee la nga war na jox nañ seetlu tolloo li nga ci sàggan ñu wàññi ko ci mooy na war a am li su ko jox lépp nañu seetlu tolloo man ñak matale taxawayam ñu wañé nona wala وصرا بصرانا فإذا شرط عليه الحرف ثلاث مرات فحرف مرتين حط من جزئه ثلثه ولا انا فكر لنكو سارتلون نكو دنكو لبوري نتيون او ممنك من لبوري كو يار يون رك باي يون مجلس كون دي مل لنكو رفاي كو ده نتو حاج نياري لنكو يجوخ بتاي باي بين ما كون لول مو يلوك لم تساقن رك لنكو فيوتو babun li abuntu la babun bi day até ñu wax al mugharasatu moy ab jëmbatante manam nit am soof ngeen jubo ci nga jëmbat fay garab té am ca nangam ba nga jëmbato ko fay garab bu fay la nangam ci wurus ba xaliss ba leneen lolu moy al mugharasatu mom nak da melne buntu bi bo xole sara yi nga xamne sara ñoy sara khalil dañ ko andi wut ci bo demé ci addu soxi wala ci al khirshi ken andi ko ci mom bu jëm buntu bi bañ jéxalé al musaqat dañ ca dal sesul rek al ijara bo demé ci aqrabul masalib batay non la moy batay andi wut buntu bi mudiba sotofna al kharsu jembat garab ene jembat garab yi meñ sop nañ ko ko man gor golu ci lutax ñu fara bi waxna mudiba al kharsu ay ni shajarin yufniru li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin يغرس غرزا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل منه صبه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وقوله أي ولقوله عليه الصلاة والسلام sabhun yajri lil habli ajruhunna wa huwa fi qabrihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrafa mushafan aw warrafa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtih dafa ñu sopp jëmbat garab moy yoonte bi dafa wax ne abdulit bu jëmbate jëmbat muñu ca lek ñu bindal ko ca tuyaabay saraxé muñu ca sacc ñu bindal ko ko tuyaabay saraxé lu ca awrab lek ñu bindal ko ko tuyaabay saraxé lu ca ñanaaw lek batay non ko jabir muslim moko net le ci jabir ak benen bi yonenti bi wax ci hadith bané amna juroom ñaar yo xamné bu nit ki génné aduna du tay ab yolam diko fekk fam nek dama nga ca bamél ba ba ci jëk moy jangalé xam xam xam xam ba def fay jeexit ci gannaaw dawal ak dex koku ñu bal na gas opten ba ñoddi opté wu mu jëm ci bërepp ñu ngay naan ak jëmbat tandarma moy garab rek atu tandarma tandal bari ngay rek ak tabax jakk ak bayyi fu kami lu ñuy jàngé gan sa gannaaw ba bayyi fu doom jo xamné da koy ñaan la ko sakku ngeegal gannaaw bu faato ñu yoyu ku faatu ba nekk ci bamélam ñu tay yoyu diko fekk wajasat daganna al mugharasatu ab jembatante ko wax jembatante waye moy al haqdu ala gharsi shajarin ala gharsi shajarin fi ardin bi hiwadin ma'lum ko wax jembatante waye mo ngeen jibo ci mu jembatal la ba nga jembatal ko ci suuf ay taati garab tam fayra nangam mu ana kon daganna ak jëmbatante fi usulu ci taati garab ya aw ma wala lo xamne ya tolu dana yagu muktuho sa xam nga ci suuf ni garab dal lañu nangu ba lo xamni mbay la waye dañu yag ci suuf ay ati at saw ne yatoru muqsuhu fil ardi shinina watujina tamaratuhu mahabaqa'i fiha bude mbay ba lugu mitam dal ne lo xamni taru dañu yag ci suuf ay ati at xamni suñ ko wate rek taru mu dess fa kasa faranin ni kisa faran wa qutunin ak waten aw ñu mëne sa faran ak woteen ma def na ci def mugharasa sota fara bi ne fala ta josu fi ma yusra kull sanatin yo xal at mu ne ñu bay ko ko baye talu dal de ar ba ñewati dang koy jiyat ko kenn ci def mugharasa fa min shartiha kawnaha fi aslin la fi zarhin wala fi baqlin ñu bokku na ci sarti mugharasa ay garab lay doon ay def ko def ci mbay ñu dugum ba gerte def ko def ci lejum wa fi jawasiha fi sa'farani allati yuqimu awaman suma yanqatuhu qawlu sahnun wa samahu bin qasim qala sahnun wa tajutu fil qutbi allati yabqa sinina la fi ma yusra'u kull sana dagan nak ijaratan bimu ijara manam dagan ngeen jëfënte ko ci kaw ijara ijara moy bu ko xasse waxante rek kenn ci yeen du mëna bayéti tay dañu sart ne min digënté bala nga ko am lepp da soti lolu moy ijara wa jahalatan ak mbir mu muy jahala jahala nak moy suñu ko waxante ba nopi tam du téé kum neex ci yeen bayyi ni man bayina tay du doon lo xamni ni koko dana ci xalaat am dara te du lañ ko doon def lo da ag jaxala mu faaw lañ doon def lo day ag ñuk mu do ci ayo dara dara ijaara nak mom duñu sart ni faaw bu ag mu do ci ayo dara motax sarabina wata josu fi ma zukira sawa an kana haqduha ijaratan lazimatan bi mujarradi haqtiha ghayra mutawaqqifin istihqaqu fi wadhiha khala al-itmam بأن يقول له اغرس لي هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا تين موفق ولك كذا دينارا أو درهما وجعلة وجعلة أي غير لازمة بحقدها متوقفا حوضها على الإتمام والله بمهنى أو من إجارة دابغة أو جهالة بأن يقول له خرس هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ولك بكل شجرة تنبط أو تثمر دينار أو درهم تاوخنا كي جنبت من اسنك فاي لبكت صوف باقرب خنافيك ومن ورس باقالس lam ci man doontam mo xam wurs ba xaliss man nga def ak mom ijara man nga def ak mom jahala ijara moy bu ngeen waxe ba jibo rek kenn ci ñaar du saña bayeti tay bu ngeen liggey ba yag liggey ba doogi tam du ngeen fay ko lam jotta liggey jahala nak mom moy bu ngeen ko xasse waxante ba nopi tam kum ci neex bayyi tay lu fekk soto nit bu ngeen ko bëgge ki bu dañ koy jëmbat lo li fa jëmbat ko ko mel nañ bëgg ba bu dé ci sark ko meñu lañ meñu bu bayé tam du am dara lañ jott na gëd koy ñak waye nak do taxu buntu bo jox li tax buntu bo jox mom moy bu jëmbatal la ci sa suuf ay jëmbat bu nopp nak bu am ci suuf sa am ci dabiya bi hewa bi ci ak wott bi hewa bi ci ak wott aw meena lu ngeena jugo ci mu defal li nga bëgg ci jëmbat garab yooyu de ci suuf sa waaye na ci kaw ngeen waxante ak pay xiwabu mooy lan koy fayee wa sharikati jus in ak bokkaalek ab xaaj maaloomin mbiri buñu xam fil ardi ca suuf sa wa shajari ak garab ya boo defee wa sharikati kon day ataf ci bi xiwabin wax ne daga na itam nga ne ko legi jëmbatal ma ay garab ci suuf si ci sarté dajé ngeen djibo ci nangam la cey am ci garab ya soussa ya mu soussi non mu jëmbatal la ci garab té am ci nangam mu ci garab ya soussa la fi ahadihima wa khuytu tamsi.